8 von Vers 12 bis Vers 17 lesen. Chcielibyśmy teraz przeczytać list do Rzymian, 8 rozdział, od wiersza 12 do 17. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi. A współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Bevor ich jetzt direkt auf den Text eingehe, möchte ich zu den Kindern einmal besonders reden. Zanim bezpośrednio odniosę się do tego tekstu, który przeczytaliśmy, chciałbym jeszcze krótko zwrócić się do dzieci. Ihr werdet sicher denken, das ist schwierig, was wir hier lesen und worüber wir reden. Możecie sobie pomyśleć, że to jest trudne, o czym rozmyślamy i o czym tutaj czytamy. Und wir als Erwachsene fragen uns das auch manchmal. I jako dorośli też czasami takie myśli mamy. Und ich möchte an zwei Beispielen erklären, warum Gott uns auch solche Texte gibt. I chciałbym na dwóch przykładach wyjaśnić, dlaczego Bóg daje nam takie właśnie teksty do rozważania. Das erste Beispiel ist für die etwas kleineren. Pierwszy przykład będzie dla troszkę mniejszych dzieci. Stellt euch vor, ihr bekommt ein Spielgeschenk. Wyobraźcie sobie, że otrzymaliście jakąś grę w prezencie. Ein Spiel, das man mit mehreren zusammen spielen muss. Na przykład jakąś grę, którą trzeba rozgrywać w większej grupie. Kilka osób musi w niej uczestniczyć. Das erste, was ihr dann tut, pierwszą rzecz, którą uczynicie na pewno wtedy, ihr guckt euch die Spielregeln an. To sobie przeczytacie, jak się gra w tą grę. Damit ihr wisst, wie man es spielen muss. Po to, aby wiedzieć, jakie są zasady i jak trzeba ją rozgrywać. Sonst kommt man nicht zum richtigen Ergebnis. Bo jeżeli się nie przeczyta tych zasad, to się nie wie, jak grać i nie dojdzie się do właściwego zwycięstwa. Deswegen gibt Gott uns manchmal Texte, die erst schwierig zu verstehen sind. Dlatego właśnie Bóg daje nam takie fragmenty słowa, które najpierw wydają się trudne do zrozumienia. Und dann will er uns damit sagen, ale on chce nam przez to powiedzieć, das sind meine Gedanken, to są moje myśli, drogie dzieci. Und ich möchte, dass ihr sie kennt, ja chciałbym, abyście wy je poznali. Damit ihr wisst, wie ihr euch im Leben verhalten sollt. Po to, abyście wiedzieli, jak właśnie w życiu się w różnych sytuacjach zachować. Oder auch, damit ihr Freude am Glauben, im Glauben habt. Albo też, bo dlatego, że pragnę, abyście wiedzieli, co to jest radość w życiu na wierze. Das kommt später noch in diesem Kapitel besonders. Później jeszcze się to, te rzeczy, o których mówimy, pojawią w tym rozdziale. Ein Beispiel für die etwas älteren, die schon gut rechnen können. A teraz jeszcze przykład dla tych dzieci, które są trochę starsze i potrafią już dobrze liczyć. Ich denke, ihr habt in der Schule auch eine Regel gelernt. Myślę, że w szkole też spotkaliście się z taką regułą czy zasadą. Die wir im Deutschen nennen, Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Ich werde ein Beispiel sagen. Punktrechnung vor Strichrechnung. Które się określa w ten sposób, że rachunek oparty na znaku punktu, kropki, jest ważniejszy od rachunku opartego na znaku minus plus. Minus plus, ja, jest plus jest strich. Strich. Plus, und minus, minus auch. O, tak, to dobrze. Dann habe ich gut gesagt. Jetzt habe ich eine einfache Aufgabe für euch. A więc mam na przykład proste zadanie dla was. 1 plus 2 mal 3. 1 dodać 2 razy 3. Jetzt kann ich sagen, 1 plus 2 ist 3. Ich könnte sagen. Mógłbym powiedzieć, 1 plus 2 najpierw to jest 3. Mal 3 to będzie 9. Ale die Aufgabe ist falsch. Ale tak zrobione to zadanie, ono prowadzi do niewłaściwego wyniku. Ich muss erst rechnen 2 mal 3. Bo muszę najpierw policzyć to, co jest mnożone. Ist 6. 2 razy 3. Ist 6. Czyli 6. Plus 1 ist 7. Plus 1 na początku jest 7, a nie 9. Das heißt, ich kann richtig rechnen, aber wenn ich die Regel nicht. A więc widzicie, ja potem mogę w dwóch tych sposobach dobrze liczyć, ale jeśli zasady nie znam, że najpierw trzeba pomnożyć, a później pododawać, to dojdę do fałszywego wyniku. Dann ist das Ergebnis falsch. Ja, to powiedziałem, to trzeba być kazać. Und so ist das mit Gottes Wort auch. I tak dokładnie jest ze Słowem Bożym. Und deswegen gibt er uns solche Texte. Dlatego Pan daje nam takie właśnie teksty. Damit wir richtig leben können. Abyśmy nauczyli się zasad i właściwie żyli. Und wenn ihr es vielleicht noch nicht verstanden habt, i nawet jeśli dobrze tego nie potraficie jeszcze pojąć, dann braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. To nie troszcie się o tym. Ihr könnt den Text ja noch mal lesen. Możemy ten tekst jeszcze raz kiedyś przeczytać. Wir haben ja gestern gesagt, dass Gott uns erinnert. Mówiliśmy już o tym, że Bóg niejednokrotnie powtarza nam te rzeczy, przypomina. Und wenn ihr noch mal lest, dann werdet ihr euch vielleicht an das eine oder andere erinnern können. Jak kiedyś przeczytacie jeszcze raz ten fragment, to sobie przypomnijcie na pewno z tego rozważania, aha, to tak, a takie było. Und wieder etwas mehr verstehen. I będziecie mogli trochę więcej rozumieć. So ist uns das auch gegangen. Wir sind schon älter. Tak się, tak, tak też było i u nas. Jesteśmy teraz trochę starsi. Und immer wieder kommen wir an irgendeinen Text, den wir nicht richtig verstanden haben. Ale wciąż na nowo spotykamy się z takim tekstem, którego do tej pory jeszcze dobrze nie rozumieliśmy i zaczynamy go rozumieć. Dann können wir beten. Wtedy możemy modlić się do Pana. Herr Jesus, ich habe das nicht verstanden. Panie Jezu, ja nie zrozumiałem tego, co tu mówisz. Dobrze. Aber erkläre du mir das doch bitte. Proszę Ciebie, wytłumacz mi to, co chciałeś mi powiedzieć. Das kommt vielleicht nicht sofort. Może tak od razu się to, ta odpowiedź od Pana nie przyjdzie. Aber irgendwann gibt es eine Gelegenheit. Ale któregoś razu pojawi się taka sposobność. Vielleicht durch einen Vortrag. Może przez jakiś wykład. Vielleicht wollen wir es nochmal lesen. Może dlatego, że jeszcze raz po prostu sami przeczytamy. Und wenn wir es wirklich aufrichtig wollen, dann zeigt der Herr uns einen. Ale jeżeli naprawdę będziemy szczerze tego chcieć, to Pan nam pokaże na pewno. Und es gibt sicher in jedem Text hier und da einen Satz, den auch Kinder gut verstehen. Ale też chciałbym powiedzieć, że w każdym fragmencie Słowa Bożego jest takie zdanie, które nawet najmniejsze dzieci potrafią rozumieć. Und deswegen haben wir alle einen Segen davon. I dlatego wszyscy mamy z tego błogosławieństwo, mali i duży. Wir haben gestern gelesen, wczoraj przeczytaliśmy, dass wir als Gläubige im Geist sind, że my jako wierzący jesteśmy w duchu. Wir haben aber auch gelernt, ale również tego się uczyliśmy, dass das Fleisch noch in uns ist. Że w nas jeszcze istnieje to, co Słowo Boże nazywa ciałem. Wir haben aber auch gelernt, ale również uczyliśmy się tego, dass der Herr Jesus den Sieg über die Sünde auch am Kreuz errungen hat. Że Pan Jezus na krzyżu dokonał zwycięstwa ponad grzechem. Und dass wir nicht mehr unter der Herrschaft dieses Fleisches stehen. I dlatego my nie jesteśmy również już ludźmi zniewolonymi przez to, co Słowo Boże ciałem nas nazywa. Weil wir auch den Geist Gottes haben. Dlatego, że mamy Ducha Bożego. Und jetzt kommt hier ab Vers 12. Teraz od 12 wiersza jest napisane. Der Heilige Geist darauf zu sprechen und sagt uns, to, co chce nam powiedzieć Duch Święty, który mówi, wenn das so ist, że jeżeli tak właśnie to jest, dann sollt ihr auch nicht nach dem Fleisch leben, to powinniście już nie żyć według zasad tego złego ciała. Jetzt spüren wir alle, jetzt gibt Gott eine Belehrung für das, was er, jetzt gibt Gott eine Belehrung für die Praxis, für das, was er vorher gesagt hat. Rozumiemy, że w tym wierszu Bóg chce dać nam pouczenie co do praktycznego stosowania tego, o czym wcześniej mówił. Wir dürfen also mit der Sünde nicht leichtfertig umgehen. A więc zasada, my nie możemy lekkomyślnie obchodzić się z grzechem. Petrus gibt einmal bawić się grzechem. Petrus gibt einmal die Warnung. Piotr daje takie ostrzeżenie. dass wir nicht die Gnade in Ausschweifung verkehren sollen. Abyśmy nie zamieniali łaski, którą Pan nam daje, w rozpustę. Hier sagt der Text, dass wir nicht nach dem Fleisch leben sollen. Tutaj jest to delikatnie powiedziane, abyśmy nie żyli według ciała. Wir haben gestern gesehen, dass das Fleisch nur das tut, was Gott nicht will, was ihm selbst gefällt. Was Gott nicht will, sondern was ihm selbst gefällt. Ja. Czy to już wcześniej rozważaliśmy to, że to ciało charakteryzuje się tym, że on nigdy nie czyni tego, co Bogu się podoba, tylko to, co samo chce. Und wir haben auch gelernt, dass das Fleisch ein Symbol ist für das Gottlose. I również mogliśmy o tym już mówić, że to, co Słowo Boże nazywa ciałem, jest symbolem bezbożności w nas. Und deswegen sagt der Text hier, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. To dlatego właśnie mówi tutaj Słowo Boże, jeżeli żyjemy według ciała, to umrzemy. Und vielleicht erschrecken wir ja auch einen Augenblick, wenn wir das lesen. Może to prowadzić do tego, że ktoś się przestraszy, gdy to przeczyta. Weil wir doch denken, zu Recht denken, der Gläubige hat ewiges Leben. Bo przecież słusznie ciągle to powtarzamy, że wierzący człowiek posiada życie wieczne. Wir lernen aus solchen Stellen, ale na takich miejscach jak to uczymy się, dass Gott uns immer eine Warnung gibt, że Bóg daje nam zawsze ostrzeżenie, die absolut ist. Które jest absolutne. Er sagt uns nicht, ihr könnt, wenn ihr könnt sündigen, ihr seid ja doch errettet. On nie mówi do nas, wy możecie grzeszyć, bo przecież jesteście i tak zbawieni i to wam ostatecznie nie zaszkodzi. Sondern er warnt uns in einem prinzipiellen, in einer prinzipiellen Art. Lecz on nas ostrzega w sposób zasadniczy. Kto tak żyje, to, to do śmierci. Er sagt uns hier, es gibt zwei Wege. Innymi słowy mówi, istnieją dwie drogi. Es gibt einen Weg, der im Leben endet. Jedna droga, która kończy się życiem. Es gibt einen anderen Weg, der im Tod endet. Ale druga droga, która kończy się śmiercią. Der eine Weg ist durch den Geist bestimmt. Jedna z tych dróg, ona jest drogą, którą określa Duch Boży. Der andere Weg ist durch das Fleisch bestimmt. Ale druga droga, to jest droga wytyczona przez to bezbożne ciało. Es gibt ein Bild, das man dazu gerne gebraucht als Beispiel. Jest pewien obraz, który chętnie się stosuje, tłumacząc te rzeczy, jak na przykład. Ein Vater wandert mit seinem Kind in den Bergen. Ojciec, wyobraźmy sobie, wędruje ze swoim dzieckiem w górach wysokich. Und sie gehen auf einem Weg, der an einer Seite einen tiefen Abhang hat. I idą drogą, gdzie po jednej stronie tej drogi jest głęboka przepaść. Und der Vater warnt seinen Sohn. I tato ostrzega swojego synka. Wenn du nahe an den Abgrund gehst, stürzt du ab. Nie zbliżaj się za bardzo do krawędzi, bo spadniesz tam. Er sagt ihm nicht, lauf da ruhig, ich halte dich schon. On nie mówi do niego, biegaj sobie jak chcesz, bo ja cię dopilnuję i na pewno nie spadniesz. Sondern er sagt, wenn du da gehst und du abstürzt, wenn du da gehst, stürzt du ab. Lecz on mówi do niego, jeżeli będziesz szedł tą niebezpieczną granią, to możesz tam spać na tej przepaści. Unabhängig davon, dass er seinen Sohn retten würde. Niezależnie od tego, że w sytuacji takiej podbramkowej, można powiedzieć, on by wszystko zrobił, żeby swojego synka wyratować. Und so redet Gott zu uns auch. Tak dokładnie Bóg zwraca się do nas. Und deswegen lesen wir das hier. Dlatego czytamy o tym. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. Jeżeli według ciała żyjecie, umrzecie. Und dann kommt das andere Gegenstück. Ale pojawia się druga nieprzeciwstawieństwo. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Jeżeli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Es geht also jetzt hier um unser Leben. Chodzi zatem tutaj o nasze życie, das wir als Gläubige führen, które prowadzimy jako wierzący ludzie. Die schon errettet sind. Ludzie, którzy są już zbawieni, wyratowani. Die Vergebung ihrer Sünden haben. Którzy posiadają przebaczenie swoich grzechów. Und die wissen, dass sie ewiges Leben haben. Którzy mają tę świadomość, mam życie wieczne. Und die doch durch Gottes Wort ermahnt werden. A jednak są ostrzegani przez Słowo Boże. Ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Aby prowadzić takie życie, które się Bogu podoba. Auch wenn wir das Eigentum des Herrn Jesus sind, nawet wtedy, zatem, gdy jesteśmy własnością Pana Jezusa, haben wir nicht die Freiheit zu tun, was wir wollen. Nie mamy wolności do tego, by czynić, co chcemy według tego złego ciała. Das ist kein Leben unter Zwang. To nie oznacza, że żyjemy pod jakimś przymusem. Aber Gott kennt, dass die Neigung in unseren Herzen doch dem Fleisch nachzugeben. Ale Bóg, który zna tą skłonność naszego serca, by dawać miejsce ciału i ulegać mu. Und weil er uns liebt, warnt er uns. Ponieważ on nas miłuje, to on nas przed tym ostrzega. Ich glaube, manche haben in ihrem Leben erfahren müssen, Ja. Niektórzy musieli już tego doświadczyć w swoim życiu, dass ein Weg, der nach dem Fleisch geht, nur Elend und Not bringt. Że droga, która jest drogą wybraną według tego ciała, ona przynosi jedynie nędzę i utrapienie. Ich möchte ganz kurz einen anderen Weg der Freiheit vorstellen. Chciałbym krótko teraz przedstawić inną drogę wolności. Und da steht dem gegenüber, was der Teufel uns als Freiheit anbietet. To jest droga, która jest całkowicie przeciwstawna w stosunku do tego, co diabeł nam oferuje jako rzekomą wolność. Der Teufel sagt, wirkliche Freiheit ist, dass du tun kannst, was du willst. Diabeł mówi, prawdziwa wolność polega na tym, że ty czynisz to, co tobie się żywnie podoba. Und der Herr Jesus sagt uns, a Pan Jezus mówi nam, wirkliche Freiheit ist, prawdziwą wolnością jest, wenn du aus Liebe den Willen Gottes tust. Jeżeli będziesz w miłości do Boga czynił Jego wolę. Ich möchte da auch ein Beispiel zu sagen. Vielleicht verstehen die Kinder das auch. Chciałbym do tego również posłużyć się pewnym przykładem. Być może dzieci go również mogą zrozumieć. Der Teufel sagt, du kannst tun, was du willst. Diabeł mówi, możesz czynić, co tylko chcesz. Vielleicht haben wir an einer Stelle einmal gelogen. Może w jakimś miejscu znaleźliśmy się, że kłamaliśmy. Und in dem Moment sind wir nicht mehr frei. I od tego momentu, gdy skłamaliśmy, nie jesteśmy już wolni. Wir sind gebunden an diese Lüge. Jesteśmy związani niewolniczo z tym kłamstwem. Entweder erkennen wir, dass wir es bekennen müssen. I teraz albo rozpoznamy, że musimy wyznać to jako winę. Oder wir müssen vielleicht noch weitere Lügen anfügen, um das zu halten, was wir einmal angefangen haben. Albo musimy dalsze kłamstwa do tego przyłączyć, aby trzymać się tego kłamstwa, które jako pierwsze wypowiedzieliśmy. Und dann erkennen wir, dass die Freiheit, die der Teufel anbietet, wtedy rozpoznajemy, że wolność, którą nam oferuje diabeł, in Wirklichkeit nur gebundenheit ist. W rzeczywistości nie jest żadną wolnością, tylko wiązami, które się pogrążamy się. Aber wenn wir den Willen Gottes tun, ale jeżeli czynimy wolę Bożą, dann haben wir ein gutes Gewissen vor Gott. Wtedy posiadamy całkowicie uwolnione i czyste sumienie przed Bogiem. Und dann sind wir wirklich frei. I wtedy jesteśmy prawdziwie wolni. Jest to interesującą rzeczą, wenn Paulus vor Agrypa steht, że jak obserwujemy Pawła, który stoi przed królem Agrypą, da waren viele besondere König und Stadthalter, also hohe Leute waren da versammelt. To tam w otoczeniu króla było wielu wysokich rangów urzędników. Und der eine, der vor ihnen stand, war ein Gefangener. A jeden człowiek, który przed nimi stał, Paweł, był więźniem. Und dieser Gefangene sagt, ich möchte, dass ihr alle so würdet wie ich. I ten więzień mówi, że wszystkim wam życzę, abyście byli tacy. Er meinte nicht seine Fesseln, weil er gebunden war. Ale on mówi, z wyjątkiem tych więzów. Aber er meinte seine Freiheit, ein Kind Gottes. On miał na myśli wolność, którą on się mógł cieszyć wobec tych zniewolonych ludzi. Dieser scheinbar unfreie. Ten z pozoru niewolnik, z pozoru więzień. Er konnte diesen scheinbar freien das so sagen. Mógł powiedzieć tym ludziom z pozoru wolnym te słowa. Das war jetzt nur eine kleine Einführung von Freiheit. To było tylko takie malutkie wprowadzenie do rozumienia wolności. Weil der Teufel uns sagt, ponieważ diabeł nam mówi, nicht mit den gleichen Worten wie hier, nie tymi samymi słowami, które tu są wprawdzie zapisane, aber vom Prinzip her so, lebt doch wie ihr es wollt. Ale jeżeli chodzi o zasadę, to tak dokładnie nam mówił. Mówi: żyjcie, jak sobie żywnie wymyśliliście. Aber Gott sagt uns, ihr seid schuldig, jetzt wo ihr rettet seid, nach dem Geist. Ale Bóg mówi do nas inaczej. Jesteście teraz dłużnikami. Dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała, jak jesteście zbawieni. Und wenn er jetzt das Ende dieses Weges zeigt, dieses Weges nach dem Geist, i teraz jak on pokazuje koniec tej drogi według ducha, dann sagt er uns, ihr werdet leben. To mówi nam, będziecie żyć. Und das verbindet er jetzt wieder mit einem Gedanken an unsere Stellung. I Pan łączy to znowu z taką myślą dotyczącą naszego stanowiska, jakie nam dał w sobie. Er sagt von uns, dass wir durch den Geist Gottes geleitet werden. On mówi o nas, że jesteśmy ludźmi, którzy są teraz pod kierownictwem czy przewodnictwem Ducha Bożego. Und dass wir Söhne Gottes sind. I że jesteśmy synami Bożymi. U nas jest to dziećmi napisane, ale powinno być synami. Etwas weiter finden wir in Vers 16 den Ausdruck Kinder Gottes. Troszkę dalej, w 16 wierszu, znajdujemy wyrażenie dzieci Boże. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Ich will nur noch eben Vers 15 ansprechen. Zaraz o tym powiem, dlaczego to tak jest, Ale chciałbym jeszcze powiedzieć coś na temat 15. Weil wir da etwas von Knechtschaft noch einmal lesen. Ponieważ w 15 wierszu jeszcze coś czytamy o niewolnictwie, o zniewoleniu. Dass wir nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Mianowicie jest napisane, że nie otrzymaliśmy ducha niewoli. Das heißt, hier in dem Zusammenhang vom Römerbrief folgendes. To oznacza tutaj w kontekście tych zapisów listu do Rzymian następującą rzecz. Noch einmal im Rückblick an Kapitel 7. Jeszcze raz, jakby można powiedzieć, zwracając duchowym wzrokiem do 7 rozdziału tego listu. Dass das Empfinden da war, ich bin geknechtet unter das Gesetz und kann es doch nicht halten. Że było tam pokazane to odczucie zniewolenia pod mocą zakonu, którego nie byłem w stanie wykonać w ogóle. I dlatego Słowo Boże z tym stanem łączy tutaj takie wyrażenie bojaźń, lęk. Nie zrobiłem tego. Ale Bóg nas pociesza, mówi, że otrzymaliście ducha synostwa. Und das bedeutet, dass wir frei sind. To oznacza, że zostaliśmy uwolnieni z tej niewoli. Und in diesem Geiste dürfen wir rufen, aber Vater. I w tym duchu synostwa możemy do naszego Ojca tak się właśnie zwracać. Ojcze. Das ist ein Ausdruck, der eine besondere Beziehung zu dem Vater ausdrückt. To Abba Ojcze, ono wyraża szczególną relację wobec tego, który jest nam Ojcem. Der Herr Jesus hat diesen Ausdruck auch gebraucht. Pan Jezus również używał tego wyrażenia. Gerade in der Stunde seiner größten Not in Gethsemane. To właśnie w godzinie swojej największej próby utrapienia w ogrodzie Getsemane. Das ist ein Ausdruck, der eine ganz besonders nahe Beziehung zu Gott ausdrückt. To jest wyrażenie, które można powiedzieć, którego treścią jest bardzo szczególna, zażyła społeczność z Ojcem. Das wird in Vers 16 noch einmal bekräftigt. To jest jeszcze podkreślone mocniej w 16 wierszu. Dass der Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Że Duch świadczy o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Und jetzt möchte ich kurz auf diesen Unterschied Sohn und Kind zu sprechen kommen. Teraz chciałbym odnieść się krótko do tej różnicy z 14 i 16 pomiędzy synem a dzieckiem. Co to za różnica jest? Kind bedeutet mehr die Abstammung. Dziecko oznacza bardziej tutaj pochodzenie. Pochodzenie. Od niego pochodzi, jest dzieckiem. Wir alle haben Eltern, von denen wir abstammen, deren Kinder wir waren. Wszyscy mamy rodziców, od których pochodzimy, jesteśmy ich potomkami. Und so dieses Bild gebraucht Gott, um uns diese Beziehung zu sich zu zeigen. I tego właśnie pojęcia używa Bóg, aby pokazać nam, w jakie zostaliśmy wprowadzeni, w jaką relację z Nim. Wir lesen im ersten Johannesbrief, wir sind aus Gott geboren. W pierwszym liście Jana, nie, w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana czytamy, że narodziliśmy się z Boga. Deswegen sind wir Kinder Gottes. Dlatego jesteśmy dziećmi Bożymi. Genauso wörtlich dürfen wir das für uns nehmen. Dokładnie tak literalnie możemy to zastosować do siebie samych. Wenn wir etwas von Sohnschaft lesen, ale jeżeli czytamy coś o synostwie, dann ist ein Sohn natürlich auch ein Nachkomme seines Vaters. To jest jasna rzecz, że syn musi również być potomkiem swojego ojca. Oder seiner Eltern. Czy swoich rodziców, generalnie. Aber Sohn macht doch deutlich, dass es sich um einen Erwachsenen handelt. Ale syn to wskazuje na to, że chodzi tu o kogoś dojrzalszego znacznie. Der schon ein Verständnis über die Gedanken seines Vaters hat. Który ma zrozumienie myśli swojego ojca. Das ist aber einem kleinen Kind nicht der Fall. Malutkie dziecko nie rozumie, czym zajmuje się tato. Aber wenn der Geist hier mit unserem Geist zusammen etwas bezeugt, ale jeżeli Duch ten Boży wraz z naszym Duchem o czymś świadczy, dann erkennen wir daraus, to z tego rozumiemy, dass ein Verständnis auch bei uns da sein muss für das, was że musi być w nas już ukształtowane zrozumienie tego, czym się, tych myśli, którymi się zajmujemy. Wir kennen das ja auch in unseren, natürlichen Beziehungen. My znamy tego rodzaju sprawy również w naszych naturalnych, ziemskich relacjach. Wenn wir selbst Kinder haben, jeżeli na przykład mamy własne dzieci. Wir können mit einem Kind, das 20 Jahre alt ist, anders reden als mit einem Kind, das 4 Jahre alt ist. Inaczej możemy porozmawiać z bliskim nam dzieckiem, które ma 20 lat, a inaczej z dzieckiem, które ma 4 lata. Wir können erwarten, dass der Sohn auch unsere Gedanken versteht und nachvollziehen kann. I możemy rozumieć bardzo dobrze, że syn, dojrzały syn, będzie rozumiał nasze myśli i będzie umiał za nimi podążać. Und ich glaube, dass das der Schwerpunkt ist, wenn es heißt, dass wir einen Geist der Sohnschaft empfangen haben. I myślę, że to o to tu chodzi, jeżeli jest napisane, że mamy ducha synostwa. Und der Heilige Geist, der in uns ist, a Duch Święty, który jest w nas, bezeugt mit unserem erneuerten Geist, den wir haben, poświadcza wraz z naszym duchem, tym, chodzi tu o tego ducha odnowionego, ducha człowieka nowo zrodzonego, którego mamy. Die beide bezeugen in unseren Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. One i dwaj świadczą w naszych sercach wespół, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Czy synami, przepraszam. Das heißt, der Geist Gottes gibt uns dieses Zeugnis. Duch Boży, ja, Geist Gottes, gibt uns dieses Zeugnis. On daje nam to świadectwo. Und mit unserem Geist i wraz z naszym duchem haben wir ein Verständnis dafür, przepraszam, nie wraz, tylko na, a w naszym duchu wewnątrz mamy zrozumienie tego. Und dürfen das auch für uns selbst bezeugen, dass wir Kinder Gottes sind. Zrozumienie tego i możemy sami z przekonaniem osoby powiedzieć, tak, jestem dzieckiem Bożym. Dass über allem der Glaube steht, das brauche ich nicht extra zu sagen. Oczywiście, że nad, ponad tym wszystkim stoi wiara w to, co mówi Słowo Boże, to tego nie muszę przecież tutaj wyraźnie podkreślić. Und in Vers 17 macht der Heilige Geist auch noch eine Schlussfolgerung aus dieser Tatsache. Duch Święty jeszcze w 17 wierszu podaje nam pewien wniosek, który wynika z tego wzniosłego faktu. Die uns zeigen soll, wie eng wir mit dem Herrn Jesus verbunden sind. Który ma nam pokazać, jak jesteśmy ściśle związani z Panem Jezusem. Und das ist schon ein erster Hinweis darauf, dass ich von Freude eben gesprochen habe. A to już jest pierwsza wskazówka na to radość, o której właśnie wcześniej mówiłem. Das ist etwas, wo wir schon einmal sagen, man muss auch zwischen den Zeilen lesen. To jest coś, o czym możemy powiedzieć, że trzeba to wyczytać jakby między wierszami tutaj, nie tak wprost napisane. Wenn wir lesen, dass wir Erben Gottes und Miterben Christi sind. Bo mianowicie, jeżeli czytamy o tym, że jesteśmy dziedzicami i współdziedzicami Chrystusa, dann wird hier etwas gesagt, to jest tu powiedziane coś, was an anderen Stellen des Neuen Testamentes viel ausführlicher erklärt wird, co jest powiedziane w innych miejscach Starego, przepraszam, Nowego Testamentu o wiele szerzej, dass wir in der Ewigkeit dasselbe Teil mit dem Herrn Jesus haben. Mianowicie, że w wieczności będziemy mieli z Panem Jezusem ten sam dział. Hier wird einfach nur dieser Ausdruck gebraucht, dass wir Miterben Christi sind. Po prostu ujęte to krótkim pojęciem. Współdziedzicami Chrystusa jesteśmy. Ich will mal nur einen einzigen Punkt herausgreifen. Chciałbym z tego wyłowić jakby jeden jedyny tylko punkt. Gott hat dem Herrn Jesus die Herrschaft über die ganze Erde gegeben. Bóg mianowicie dał Panu Jezusowi panowanie ponad całą ziemią. Er übt sie jetzt noch nicht sichtbar aus. On jeszcze nie wykonuje tego panowania w sposób widzialny. Aber auch der Augenblick kommt, ale przyjdzie wkrótce ta chwila, dass der Herr Jesus sichtbar als König auf der, über die Erde regiert. Że Pan Jezus jako król ponad całą ziemią będzie władał. Das ist ein Teil des Erbes, das Gott ihm gibt als Mensch. To jest pewna część dziedzictwa, które Bóg jemu darował jako człowiekowi. Und wenn wir Miterben Christi sind, a jeżeli jest napisane, że jesteśmy współdziedzicami Chrystusa, dann werden wir auch mit ihm herrschen. To znaczy, że będziemy wespół z nim władać. Wie gesagt, an anderen Stellen des Neuen Testamentes lesen wir das ausführlich. Jak powiedziałem, na innych miejscach Nowego Testamentu czytamy o tej prawdzie Słowa Bożego szerzej. Hier dürfen wir das für uns so besitzen. Tutaj możemy jedynie się tym cieszyć, że jest tak to powiedziane, że mamy to, posiadamy. Weil der Römerbrief eben nicht über das Leben hinausgeht. Ponieważ Duch Święty nie wychodzi tutaj tak daleko, żeby o tym mówić. Und deswegen wird auch nur etwas angedeutet im letzten Teil des Verses. Dlatego jest to tylko tak tutaj, można powiedzieć, zmiankowane, zaznaczone w ostatniej części tego wiersza. Wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Że mianowicie, jeżeli wespół z nim cierpimy, to będziemy wespół z nim również uczestniczyli w chwale. Über den Ausdruck mitverherrlicht haben wir kurz nachgedacht über das Beispiel der Regierung. O tym wyrażeniu, które jest tu przedstawione jako wespół z nim uwielbieni, to troszeczkę już mogliśmy powiedzieć w tym aspekcie wespół władania w chwale. Über Mitleiden müssen wir noch einen kurzen Augenblick nachdenken. Ale co to znaczy to współcierpienie? Das hat nicht unbedingt etwas mit Erben zu tun. To nie ma koniecznie do czynienia z naszym współdziedziczeniem. Aber das hat damit zu tun, dass wir so eng mit dem Herrn Jesus verbunden sind. Ale ma nam bardziej uzmysłowić, jak jesteśmy ściśle związani z Panem Jezusem. Wir müssen allerdings jetzt hier korrekt lesen. Musimy, aby to dobrze zrozumieć, przede wszystkim prawidłowo czytać to, co tu jest napisane. Und ich denke, das ist in jeder Übersetzung dasselbe, mitleiden. Myślę, że to jest w każdym tłumaczeniu podobnie. Tu chodzi o współcierpienie. Das heißt, wir leiden mit dem Herrn Jesus. To znaczy, cierpimy razem z Panem Jezusem. Und dann fragen wir uns, wie leidet der Herr Jesus denn? I wtedy zadajemy sobie takie pytanie, jakże to, jak to Pan Jezus cierpi? Er ist doch gar nicht mehr auf der Erde. Przecież go w ogóle nie ma na ziemi już teraz. Als er hier war, gdy tu był, da wurde er genannt der Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. To rzeczywiście był nazwany mężem boleści, doświadczonym w cierpieniu. Aber dann ist er ans Kreuz gegangen. Ale następnie on poszedł na krzyż. Und gestorben. I tam umarł. Und Gott hat ihn auferweckt. A Bóg go wzbudził z martwych. Und ihn hoch erhoben und ihn zu seiner Rechten gesetzt. I go wysoko, wysoko go wyniósł i posadził go po swojej prawicy. In dieser Art der Leiden, die der Herr Jesus hier auf der Erde hatte, ten rodzaj cierpień, który Pan Jezus przeżywał tu na tej ziemi, die sind vorbei. Tych cierpień już nie ma. Aber der Herr hat trotzdem ein Leid anderer Art. Ale Pan Jezus mimo to posiada jeszcze cierpienia innego rodzaju. Wenn er auf die Erde sieht, to on widzi na tej ziemi, co się dzieje. Wenn er die ganze Ungerechtigkeit der Menschen sieht, gdy on widzi całą nieprawość, przy którą ziemia jest przesycona. Wenn er die Unmoral sieht, gdy on widzi całe to bagno moralne. Wenn er sieht, wie man die Seinen verfolgt. On, gdy widzi, jak prześladuje się tych, którzy go miłują. Wenn er sieht, wie man sie verachtet und verspottet. Jak widzi, jak się ich znieważa i wyśmiewa. Dann ist das ein gewisses Leiden des Herrn, das er jetzt hat. To jest to pewnym cierpieniem Pana, które on teraz obecnie odczuwa. Das heißt, er leidet über die Ungerechtigkeit in der Welt. To znaczy, on jest tym, który cierpi, patrząc na nieprawość tego świata. Und in diesem Sinne leiden wir mit ihm. W tym znaczeniu my cierpimy wespół z nim. Bei uns ist das immer unvollkommen. Jeżeli chodzi o nasze cierpienie nad tą nieprawością, to ono jest zawsze niedoskonałe. Jezus empfindet das absolut als reine. Pan Jezus odczuwa to w sposób absolutny, jako ten, który jest całkowicie czysty i wszystko widzi. Wir sind immer beeinflusst durch das Fleisch, das wir noch in uns haben. A my jesteśmy pod wpływem ciała, które mamy w nas. Und es gibt auch eine große Gefahr, die dieses Leiden für uns abschwächt. Jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo, że otępiejemy na te cierpienie. Das ist die Tatsache, dass unser Empfinden für das, was wir täglich sehen, abstumpft. To jest pewien fakt, z którego musimy sobie zdać sprawę, że mianowicie, jeżeli coś oglądamy jako ludzie dzień w dzień, to po prostu nasza wrażliwość na to słabnie. Und doch empfinden wir in unserem Herzen, wie schlimm die Welt und die Zeit ist, in der wir leben. A mimo to odczuwamy, jakże zły jest ten świat, w którym żyjemy. In diesem Sinne leiden wir also mit dem Herrn mit. A więc w tym znaczeniu, nawet jeżeli osłabia ten wpływ nas, to jednak cierpimy z Panem. Wir brauchen jetzt nicht immer mit einem traurigen Gesicht herumzulaufen. To nie znaczy, że musimy zawsze wyłącznie biegać z bardzo zwieszoną duminą. Wir wissen, dass der Heilige Geist oder dass Gott uns Freude gegeben hat durch die Rettung. Bo wiemy o tym, że Duch Boży darował nam przez zbawienie, jakie posiadamy, radość. Und das ist manchmal auch ein Zeugnis nach außen, wenn man sieht, dass wir ein Leben führen, das durch Freude gekennzeichnet ist. Jest to niejednokrotnie wielkim świadectwem na zewnątrz, które mówi o tym, że prowadzimy życie nacechowane radością. Trotzdem sollte in uns immer das Empfinden sein, wie schlimm die Sünde in den Augen Gottes ist. A mimo to powinniśmy zawsze zachować to poczucie w cierpieniu, to poczucie cierpienia nad tym, jak zły i ohydny grzech jest w oczach Bożych. Und wir sollten eine gesunde Abscheu in unserem Herzen vor der Sünde haben. I powinniśmy posiadać pewne zdrowe poczucie wstrętu wobec grzechu. Und wenn wir also mitleiden, das ist jetzt die Sicht auf die Zukunft, dann werden wir auch mitverherrlicht werden. A więc jeżeli teraz my wespół cierpimy z Nim, z Chrystusem, to tutaj mamy obietnicę, będziemy wraz z Nim uczestniczyli w chwale. Und ich möchte jetzt in dem Zusammenhang kurz noch auf Vers 18 zu sprechen kommen, den wir nicht gelesen haben, aber wir können ihn ja eben noch lesen. W tym kontekście chciałbym jeszcze sięgnąć do wiersza 18, następnego fragmentu, którego wprawdzie nie przeczytaliśmy do tej pory. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Dieser Vers ist ein Bindeglied zwischen dem vorhergehenden Abschnitt und dem folgenden. Ten wiersz jest takim łącznikiem pomiędzy tym, co wcześniej czytaliśmy w tym rozdziale i tym, co będzie za chwilę. Er geht einmal auf die Leiden, kommt einmal auf die Leiden zu sprechen. W tym wierszu widzimy te utrapienia teraźniejszego czasu. Und dann auf etwas, was uns noch bevorsteht. Oraz coś, co jest przed nami, tę chwałę. Und auch hier müssen wir bei den Leiden zunächst einmal an das denken, was wir gesagt haben. Die Leiden wegen der Sünde. Jeżeli tu mamy o utrapieniach mowę, to po pierwsze musimy pomyśleć właśnie o tych cierpieniach z powodu grzechu. Und wenn sagt, es ist nicht wert, das zu vergleichen. Jeżeli jest napisane, że nie jest to warte, aby jedno z drugim porównywać, tak jest potężny odstęp między jednym a drugim. Dann heißt das nichts anderes, als das ist so gering gegen das andere. To znaczy, innymi słowy, że te utrapienia, one są tak mizerne wobec tej przeogromnej chwały. Der Unterschied ist so groß, ta różnica jest tak uderzająca i potężna, dass es sich gar nicht lohnt, über das eine nachzudenken. Że w ogóle się nie opłaca nawet zwracać uwagę na rozmiar tych cierpień. Aber wir dürfen leiden auch durchaus erweitern auf das, was wir wirklich körperlich leiden. Ale oczywiście możemy te cierpienia daleko rozwinąć, czy rozszerzyć ich rozumienie ponad to, co jedynie cieleśnie jesteśmy w stanie odczuć. Wir dürfen sicherlich an Leiden durch Verfolgung denken. Z całą pewnością możemy myśleć tutaj o cierpieniach spowodowanych prześladowaniem. Wir dürfen sicherlich an Leiden denken, die mit der Schwachheit unseres Körpers zusammenhängen, also Krankheit. My możemy również pomyśleć o cierpieniach, które są związane z słabością naszego ciała, to znaczy wynikających z choroby. Und wir dürfen sicherlich an Leiden denken, die, glaube ich, in unserer heutigen Zeit auch nicht selten sind. I możemy pomyśleć o cierpieniach, które sądzę, że w naszym obecnym czasie w szczególności nie są żadną rzadkością. Das sind Leiden gestörter irdischer Beziehungen. To są cierpienia wynikające z zakłóconych albo pozrywanych więzi na tej ziemi. Und wir wagen kein Urteil zu fällen, wenn wir diese Leiden nicht persönlich kennen. Nie wolno nam pochopnie oceniać cierpień, jeśli ktoś je nosi, dlatego, że my sami ich nie znamy. Wir würden es nicht wagen, jemand, der in solchen Leiden ist, zu sagen, das ist klein. Das ist gering. Nam nie wolno mówić wobec kogoś, kto takiego rodzaju cierpienia na sobie nosi, a my ich nie znamy, że to jest drobiazg jakiś. Wir dürfen das für uns selbst hier vergleichen. My możemy na podstawie tego, co Słowo Boże mówi, dla nas samych powiedzieć, to jest małe w stosunku do chwały. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns auch ganz persönlich anspricht. I dlatego sądzę, że Duch Święty tutaj zwraca się do nas bardzo osobiście. Und dass wir nicht auf andere sehen sollen. I że nie chodzi o to, byśmy się rozglądali tutaj i patrzyli na innych. Sondern, dass wir es einfach einmal für uns persönlich in das Herz fassen. Lecz, żebyśmy dla nas osobiście wzięli to do własnego serca. Dass es Leiden gibt auf der Erde. Że istnieją cierpienia na tej ziemi. Vielerlei Art. Wiele różnych cierpień. Aber dass es eine Herrlichkeit danach gibt. Ale że po nich istnieje taka chwała. Die so viel größer ist, dass która tak dalece przewyższa to wszystko. Dass ein Vergleich sich nicht lohnt. Że po prostu nie ma żadnego porównania między jednym a drugim. Ich meine, das ist eine Ermunterung, die der Heilige Geist uns gibt. Myślę, że w tym jest wielkie pokrzepienie, jakie daje nam Duch Święty. Dass er unseren Blick weitet über die Zeit hinaus. Że on, jakby można powiedzieć, to nasze spojrzenie daleko do, w przyszłość roztacza. Wenn ein Ungläubiger das beurteilt, gdy człowiek niewierzący to ocenia, dann hat er sein Leben hier. To on ma tylko to życie tutaj. Und der Tod macht ihm ein Ende. I w jego pojęciu ze śmiercią wszystko się kończy. Und darüber hinaus hat er keine Hoffnung. I on nie ma żadnej nadziei poza tym to. Aber wenn der Gläubige an den Tod denkt, ale gdy wierzący człowiek myśli o śmierci, und wenn er das einmal in aller Ruhe tut, i gdy może ją rozważyć w całym spokoju. In aller Ruhe auch das Wort Gottes wirken lässt. I pozwoli, by w tej sprawie wypowiedziało się do niego w całym spokoju Słowo Boże. Dann weiß er, wenn ich durch den Tod gehen muss, to wie, jeśli będę musiał iść przez śmierć, dann ist das nur die Tür in das Paradies zu dem Herrn Jesus. To jest to tylko to, jak drzwi do raju z Panem. Und damit gibt uns der Heilige Geist immer wieder Ermunterungen. I przez to Duch Święty daje nam wciąż na nowo datkę pokrzepienia. Dass er uns wohl sagt, ich bin bei euch in euren Leiden in der Zeit. Który chce nam powiedzieć, jestem z wami w czasie waszych cierpień. Aber das Schönste kommt eigentlich erst danach. Ale to, co najpiękniejsze, to właściwie przyjdzie dopiero potem. Deswegen wollen wir das für uns ganz persönlich auch hier lesen, diesen Vers 18. Dlatego czytajmy ten 18. wiersz dla nas osobiście. Und wenn wir vielleicht mit anderen Gläubigen in Kontakt sind, die im Leiden sind, a gdy będziemy mieli sposobność do kontaktu z innymi wierzącymi, którzy są obarczeni cierpieniami, dann wird uns der Heilige Geist sicher auch Worte des Mitgefühls geben. To na pewno Duch Święty podaruje nam słowa współczucia. Die sie trösten, ohne dass wir ich pocieszyć i pokrzepić. Die sie trösten, ohne dass wir sie überfordern. Byśmy ich mogli pokrzepić i pocieszyć, nie narażając ich na cierpienie ponad ich sił. Es gibt einen anderen Gesichtspunkt, wenn wir an Leiden denken. Istnieje pewien inny punkt jeszcze, gdy rozmyślamy o cierpieniach. Den sagen wir vielleicht mit einem etwas ängstlichen Herzen. Wir haben vielleicht ein bisschen Angst, ihn auszusprechen. Ich verstehe nicht. Was haben wir Angst auszusprechen? Über Leiden, wenn es darum geht, dass wir mit dem Herrn Jesus oder dass wir Leiden für den Herrn Jesus tragen. Dass das eigentlich eine Sache ist, über die wir uns freuen sollen. Die Jünger freuten sich, als sie gewürdigt waren für den Namen. Und wir haben manchmal Angst vor diesen Leiden. Czasami mamy, boimy się cierpień dla Pana. Ale musimy mieć to przed oczyma, że Słowo Boże przedstawia nam, że uczniowie radowali się z tych cierpień, że mogą je znosić dla Pana. Aber solche Leiden für den Herrn Jesus binden uns in unserem Herzen näher an ihn. Takie cierpienia, cierpienia dla Pana, dla Jego imienia, one nas w niewyobrażalny sposób zbliżają do serca Pana Jezusa. Ich sage das nicht, weil ich denke, in Vollkommenheit das zu können. Nie dlatego o tym mówię, abym sądził, że umiem to, nauczyłem się, potrafię to doskonale czynić. Aber ich darf das sagen, weil Gottes Wort uns dazu nie, berechtigt. Ale mogę powiedzieć o tym tak, ponieważ Słowo Boże nas do tego upragnia, żebyśmy tak to widzieli. Die Leiden der Jetztzeit, das wollen wir für diese Stunde mitnehmen. A więc utrapienia teraźniejszego czasu. Chcemy to wziąć na tę godzinę do naszych serc. Sind klein, wenn wir sie mit der Zukunft für uns vergleichen. Że one są niezmiernie malusieńkie, jeżeli odniesiemy je do chwały przyszłej. Und das ist etwas, an das wir immer wieder mit Freude denken können. I to, i ta chwała jest czymś, co z każdym czarnym czasie z wielką radością odważam. Zaśpiewajmy 120. Numer 120 im Weißen Liederbuch 120.